Να, ξέρω, καημένο. Πήγε δειλά-δειλά να βγάλει μια φωνή. Κοιτάει τη Μαρία με την κουτινά. Καλά το κάνεις. Καλά το κάνω. Καλά το κάνεις, ρε. Ας το κάνει το αφιτσίρις, ρε. Εκεί να πάει να το κάνεις. Να δεις εσύ, να σου καλά το... Θα σας έρθω λωνών σε αυτή. Γράφεις. Άμα φύγει τίποτα φάλτσο. Πάμε. Γιάννη να τσίπα να σύτω. Yeah.